Kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit 3 opakowania na kartę. Voucher wykorzystasz od 18 do 20 sierpnia przy jednorazowym zakupie dowolnego masła lub mleka Mleczna Dolina z kartą Moja Biedronka. Biedronka! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 sierpnia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ustalono spotkanie prezydenta Nawrockiego z premierem Tuskiem, odbędzie się jutro w południe. Nieprawidłowości w ośrodku wychowawczym w Krakowie, z którego uciekło 5 dziewczyn, 2 są nadal poszukiwane. Pożary pustoszą Bałkany i Turcję, są tysiące ewakuowanych i ofiary śmiertelne. Jutro w południe Karol Nawrocki spotka się z premierem Donaldem Tuskiem, poinformował o tym rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Spotkanie w Pałacu Prezydenckim ma się odbyć na prośbę szefa rządu. Premier liczy na współpracę z prezydentem w kwestiach polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa państwa. Przypomniał, że jako szef rządu w tych właśnie sprawach współpracował z prezydentami Lechem Kaczyńskim, Bronisławem Komorowskim i Andrzejem Dudą. Dużo wysiłku włożyliśmy w czasie współpracy z prezydentem Lechem Kaczyńskim, Bronisławem Komorowskim, prezydentem Dudą, aby w sprawach bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, przy wszystkich emocjach, złościach i irytacjach, żeby jednak Polska miała jednolite stanowisko. Więc czeka nas na pewno rozmowa z prezydentem, żeby tę wypracowaną z trudem, ale bardzo dobrą tradycję utrzymać. Tutaj liczę na pełne zrozumienie, jeśli nie moich racji, to interesu narodowego. Premier poinformował także, że rządowi i prezydentowi udało się wypracować wspólne stanowisko w sprawie szczytu Trump-Putin. Europejscy przywódcy rozmawiali dziś przed piątkowym szczytem na Alasce. Niewystarczająca liczba opiekunów i brak odpowiednich procedur. Takie nieprawidłowości w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym imienia Świętej Siostry Faustyny w Krakowie ujawniono podczas kontroli Małopolskiego Kuratorium Oświaty. To z tej placówki w ubiegłym tygodniu uciekło 5 nastolatek. 2 dziewczyny są wciąż poszukiwane przez policję. 4 sierpnia wieczorem z ośrodka uciekły 3 nastolatki. Z kontroli kuratorium wynika, że władze ośrodka nie zachowały po tym szczególnej ostrożności. W efekcie 2 dni później zniknęły kolejne 2 wychowanki krakowskiej placówki. Nie zachowano procedur, nie przeprowadzono żadnych rozmów dyscyplinujących, nie było dostatecznej liczby opiekunów. Komentuje Gabriela Olszowska, małopolska kurator oświaty. Co ciekawe, kuratorium o całej sytuacji dowiedziało się z mediów. Nie zostaliśmy jako kuratorium powiadomieni. Jest specjalna baza, taki panel. W tym panelu nic nie było. Jedna z uciekinierek została odnaleziona w Wałbrzychu i wróciła już do ośrodka w krakowskich Łagiewnikach. 2 kolejne dziewczyny przebywają jeszcze w Opolu. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków. Rada Miasta w Stroniu Śląskim zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez burmistrza Dariusza Chromca. Chodzi o wrześniową powódź i brak aktualizacji planu zarządzania kryzysowego, wyjaśnia Remigiusz Sławik, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Niepodjęcie żadnych działań przygotowawczych pomimo otrzymania ostrzeżeń meteorologicznych, hydrologicznych, zbyt późna ewakuacja, nieprzygotowanie punktów ewakuacyjnych, nieuruchomienie systemu alarmowego w nowej remizie, braki materiałowe typu worki, piasek. Burmistrz Dariusz Chromiec uważa, że to sprawa polityczna i zbyt daleko idące wnioski. Mam przekonanie, że to jest albo sprawa jakaś polityczna, albo sprawa, żeby zdyskredytować burmistrza i pokazać go w takim świetle, że nic nie uczynił, żeby ratować ludzi, co jest po prostu kłamstwem. My pracowaliśmy tutaj naprawdę w pocie czoła. Burmistrz dodał, że sama aktualizacja planów zarządzania kryzysowego nic by nie zmieniła przy katastrofie, jaką było przerwanie wałów zbiornika retencyjnego w Stroniu Śląskim. 20 okrętów polskiej marynarki wojennej, śmigłowce i samoloty Brygady Lotnictwa Marynarki, a także żołnierze wojsk specjalnych jednostki Formoza. A to wszystko podczas piątkowej parady morskiej na Półwyspie Helskim z okazji Święta Wojska Polskiego. Okręty przepłyną na wysokości Helu w odległości około 600 metrów od lądu. Na pewno przed Państwem zaprezentuje się nasz jeszcze, nie mówię już, a jeszcze jedyny okręt podwodny ORP Orzeł. Będziemy mieli okazję zaobserwować obie fregaty, ORP generał Kazimierz Pułaski oraz ORP generał Tadeusz Kościuszko. Na jednej z fregat na lądowisku znajdować się będzie jej śmigłowiec pokładowy SH-2G Kaman. Ponadto na morzu zaprezentują się jedne z najnowocześniejszych na świecie niszczycieli min, należące do 8. Flotyli Obrony Wybrzeża ORP Mewa i ORP Albatros. Mówi oficer prasowy trzeciej flotyli okrętów, kapitan Damian Przybysz. Parada rozpocznie się około południa. Pożary lasów pustoszą regiony Grecji, Albanii, Czarnogóry oraz Turcji. Ewakuowano już kilka tysięcy osób. Ogień pochłonął dotąd tysiące hektarów terenów zielonych. W Grecji dziesiątki osób trafiły do szpitali z powodu zatrucia dymem. W Albanii zginęła jedna osoba. Podobnie w sąsiedniej Czarnogórze. Tam ofiarą jest żołnierz, który brał udział w akcji gaśniczej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i jutro pogodnie, bez opadów, nad ranem w górach i na Pogórzu mglisto. Nad ranem od 10 do 18 stopni, a jutro w Augustowie 25, w Warszawie skromne 32, we Wrocławiu 33. Ogłoszenie społeczne. Plecak, paszporty, telefony, ładowarki, powerbank, ciepłe kurtki, leki, dyplomy, akt własności mieszkania, zdjęcie babci i dziadka, szalik po tacie, miś Rafy, klucze. Osoby uchodźcze mogą zabrać tylko tyle, ile uniosą na plecach. Pomóż im zbudować życie na nowo. Więcej informacji na stronie ocalenie.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Nowa oferta. Od środy w Kauflandzie. Piwo tyskie tylko zł 94 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card. 20 butelek na osobę. A piwo Żywiec jedynie 2,99 za puszkę przy zakupie 4-paka. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kanter spakowany? Jedziemy? Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból. Znowu? Przecież już brałeś. Ale działała za słabo i za krótko. Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max. Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny i najgorętsze grillowe okazje na piwa. Do środy. Piwo Żubr jasne pełne 500 ml. 2,49 za puszkę przy zakupie 12 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 puszki na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest 8 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Czy myślą Państwo o testamencie? Większość z nas zapewne nie. Przecież to jeszcze nie jest ten etap naszego życia. A może byłoby lepiej, żebyśmy podobnie jak w wielu krajach na całym świecie traktowali testamenty jak dokumenty regulujące sprawy majątkowe i osobiste całej rodziny i spisywali je na każdym etapie dorosłego życia, a nie na tak zwaną ostatnią chwilę? O tym w dzisiejszym Klubie Trójki porozmawiam z menedżerką kampanii Napisz Testament Magdaleną Gajdą. Dobry wieczór, Magdo. Dobry wieczór, Krzysztofie. Dobry wieczór Państwu. Prawniczką Katarzyną Siewiec. Dobry wieczór, Kasiu. Dobry wieczór. I z doradcą sukcesyjnym Szymonem Michną. Dobry wieczór, Szymonie. Dzień dobry wszystkim. Dzień. Witam. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Przygotował ją Wojciech Dorosz, który czeka na telefony od Państwa w trakcie całej audycji. Nasz numer to 22 i 7 trójek. Proszę się z nami kontaktować. Może niekoniecznie w sprawie zwycięstwa Magdy Linet, która sensacyjnie pokonała Jessica Pegulę na turnieju w Cincinnati. A propos Magdy, to pierwsze pytanie do Magdy Gajdy w tej audycji. Magdo, skąd w ogóle pomysł na kampanię Napisz Testament? Bardzo żałuję, to nie jest pomysł mój. Myślałam, że twój. Nie mój. Był 2021 rok, kiedy dostałam telefon od ówczesnej menadżerki kampanii Napisz Testament, Ewoliny Serotić, która zapytała mnie, czy, ponieważ wiedziała, że jako dziennikarka specjalizuję się w reportażu i storytellingu, czyli zawodowo opowiadam historię ludzi, zapytała, czy nie opowiedziałabym kilku historii osób, które spisały testamenty. I zainteresowałam się, ale z jakiego powodu miałabym te historie spisywać. Wtedy właśnie się dowiedziałam o kampanii, ogólnopolskiej kampanii Napisz Testament, która jest realizowana od 2017 roku. To jedna z najdłużej trwających kampanii społeczno-edukacyjnych w Polsce. Pomyślałam, kiedy w 2023 roku dostałam propozycję, żeby zastąpić Ewelinę, pomyślałam, że to jest też dobry temat dla mnie kilka lat przed emeryturą, hura. Zawsze mi się trafiały zawodowo jakieś tematy tabu, a mówię, to może sprawdzę, czy uda mi się nakłonić więcej Polaków do spisywania testamentów. No i to jest ta weselsza część odpowiedzi, bo kiedy zaczęłam przeprowadzać taki mini sondaż wśród znajomych, nieznajomych, którzy zaczęli dopytywać, o czym się teraz zajmujesz, to taka formuła, którą przedstawiłeś, jestem menadżerką kampanii Napisz Testament, no nie bardzo do ludzi docierało, ale kiedy mówiłam, nakłaniam ludzi do tego, żeby spisywali testamenty, o, to już brzmiało jakoś tak bardziej swojsko. I możecie mi państwo wierzyć, ale tak przynajmniej 8 na 10 osób opowiadało wtedy, super, że się tym zajmujesz, naprawdę, to jest świetna rzecz, bo u mnie w rodzinie to była taka dramatyczna sytuacja, bo nie było tego testamentu. Mówię, a to może warto się w to zaangażować. Z raportu, który przygotowaliście, wynika, że 9 na 100 Polaków tylko spisuje testament. No to prawda, zatrważające, prawda? Kompletnie nie mamy takiej świadomości, że te dokumenty powinny być, tak jak spisujemy, nie wiem, umowę o kupnie domu, mieszkania, czy jakąkolwiek inną umowę, oświadczenie czegokolwiek, która jest ważna dla nas w życiu, tak powinniśmy mieć spisany testament. Zdecydowanie też bardzo mało osób ma taką świadomość, że w testamencie może uczynić jakąś donację na cel społeczny. I to jest jakby druga baza naszej działalności, naszej kampanii. Czyli chcemy nakłonić Polaków, żeby wrócili do swojej chlubnej tradycji donacji testamentowych na cele społeczne. Bo ta tradycja była u nas przez wieki. Do PRL-u. Do PRL-u. No bo wtedy zaczęła dominować własność wspólna, no więc tak. Ludzie wyszli z założenia, że nie mają czego zapisywać tak naprawdę. Ja już nie chcę, żebyśmy się cofali do królowej Jadwigi Antygaweńskiej i jej legatu w postaci jej wszystkich klejnotów, które zasiliły kasę ówczesnego Uniwersytetu Krakowskiego, czyli obecnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale ja mówię o tysiącach, jeśli nie setkach tysięcy Polaków, którzy przez wieki w małych miejscowościach, w dużych miastach dotowali lokalne działalności społeczne, tak zwane ochronki, czyli domy dziecka, domy samotnej matki, jakieś lokalne kluby hobbystyczne. To był przejaw działalności społecznej, ale też patriotycznej, bo te kluby no i pewnego były mecenatu. Przez Polaków. I pewnego mecenatu. My mówimy na to budowanie takiego własnego pomnika pamięci. Do tego chcemy zachęcić również Polaków w naszej kampanii Napisz Testament. Zachęcimy pewnie nie raz jeszcze w tej audycji, natomiast teraz chciałem zapytać Kasię i Szymona, dlaczego jest tak, że tak mało Polaków w dużych miastach i małych miejscowościach, o których mówiła Magda, spisuje testament? Ja myślę, że nie zdajemy sobie sprawy z mocy tego dokumentu. Po prostu trochę bagatelizujemy to i pewnie odkładamy bardzo długo też w czasie moment, kiedy o tym w ogóle pomyślimy. No jest to pewnie naturalne. Oczywiście nie pochwalam, ale rozumiem, że ciężko się myśli o tym, że kiedyś nastąpi koniec, tak, i umrzemy, więc myślę, że... Memento mori. Myślę, że z tego względu trochę przekładamy myślenie o tym, no i czasami po prostu jest już za późno. Szymonie, te mity związane właśnie z niespisywaniem testamentu? Tak, to ja myślę, że swoje zrobił przywołany PRL przez ciebie. Dokładnie tak, w tych czasach, kiedy generalnie niewiele mieliśmy albo nic, czy wszystko było uważane za wspólne. No tak mówiąc trochę wprost nie było sensu sporządzania testamentów i tej tradycji. W związku z tym w tej chwili od tych 30 lat my uczymy się, po co jest w ogóle testament, jak wiele niedobrych rzeczy wynika z tego, że tego testamentu nie ma, czyli że działa dziedziczenie ustawowe, bo ono zwykle powoduje dużo problemów. No a te takie też mity, które wiążą się z testamentami, to taki najprostszy, przerażający, ale faktycznie jest, że lepiej nie wywoływać wilka z lasu. Ja się nie będę zajmować tym tematem, wierząc uparcie, że jak nie będę myśleć o testamencie, to będę żyć wiecznie. No, nic tak bardziej mylnego. Tak to nie działa. Ja mam super przykład, jeśli mogę. Operuj nimi. Mamy czas. Analogia, pytanie, czy jak wychodzimy z domu, czy z mieszkania, jesteśmy ostatni, czy zamykamy drzwi na klucz. Prawda? No, generalnie zamykamy. No to teraz idąc tym tropem myślowym, no to, czyli co, ja prowokuję złodzieja, żeby mi okradł dom? No to jest ta sama kategoria myślenia, ale faktycznie wiele osób boi się w ogóle tego tematu. To pewnie też wynika z tego, że on w tej przestrzeni szeroko rozumianej publicznej, medialnej słabo występował wcześniej. Chociaż teraz za sprawą kampanii między innymi to też się zmienia. No i to niestety takie chyba największe przeświadczenie, że testament to się robi na tak zwanym łożu śmierci dopiero. Zresztą film mój ulubiony. To jest takie kulturowe podejście. Tak, i film Sami swoi, druga część Kochaj albo rzuć, dobrze pamiętam? Tak. To się zaczyna od sceny, jak Pawlak leży w łóżku, umierający niby i musi dzielić gospodarkę. I ten faktycznie obraz jest pielęgnowany. Wiele osób zapytanych, czy ma testament, mówi, ale ja się nigdzie nie wybieram przecież. Jakby rzeczywiście każdy z nas dożywał tej spokojnej starości. No życie jest nieprzewidywalne, a testament potrafi wiele, wiele rzeczy załatwić. Na przykład? A mogę coś powiedzieć proszę, po pokrzepieniu serc? Proszę. Bo ja się teraz powołam na Brytyjczyków. Bo najstarsza kancelaria notarialna w Londynie przeprowadziła takie badanie wśród swoich klientów, od nie wiem, chyba się cofnęła 100 czy 120 lat wstecz, ile żyją klienci po napisaniu testamentu. I okazało się, że te osoby, które napisały testament, żyły 5 lat dłużej. Więc naprawdę jest takie badanie, tak? Jest, aha, jest. Świetne. Mówię, powołuję się na tę kancelarię londyńską. Ale może warto o tym pamiętać. Napisz testament, będziesz żył 5 lat dłużej. 22 i 7 trójek, proszę Państwa, proszę telefonować, jakie są Państwa doświadczenia związane ze spisywaniem testamentów. Czy to małe zaangażowanie Polaków w spisywanie testamentów także może wynikać, Kasiu, z małej wiedzy na temat spraw prawniczych generalnie, na temat, w związku z tym, że jest słaba edukacja na ten temat? Być może też, ale wydaje mi się, że tutaj świadomość Polaków akurat rośnie w tym względzie. Myślę, że bardziej charakter tej czynności i to, że no, kojarzy nam się po prostu ze śmiercią, świadczy o takiej jakby niechęci do sporządzenia tego testamentu, niż sama jakby taka niska świadomość. Bo myślę, że każdy wie, co to jest testament i że jest to w zasadzie jedyna forma, gdzie możemy rozporządzić swoim majątkiem, dorobkiem swojego życia po śmierci. Więc myślę, że tutaj ta świadomość jest. Oczywiście być może nie wszyscy znają wszystkie instytucje, które się wiążą z prawem spadkowym, ale myślę, że ogólnie na temat testamentu Polacy mają wiedzę. Czy my pana Marcina mamy przy telefonie, usłyszałem, także drodzy goście, proszę założyć słuchawki. Dobry wieczór, panie Marcinie. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór, prosimy o pański głos. Jestem jak najbardziej za. Ja właśnie sporządziłem taki testament kilka lat temu, a to z prozaicznej przyczyny, żeby zabezpieczyć moją partnerkę życiową, która nie jest moją żoną. I to jest właściwie jedyny sposób, żeby jej pewne rzeczy zapewnić bez zbędnych problemów. Nawet choćby to, żeby odpukać, kiedy mi coś się stanie, to żeby miała dostęp do informacji medycznej. Już nie mówiąc o majątku i tak dalej. Także ja bardzo popieram ten ruch spisywania testamentów, powiedzmy, będąc w sile wieku, nie myśląc o tym, że właśnie trzeba to robić na łożu śmierci. Żyjemy W ciekawych czasach żyjemy szybko i różne rzeczy mogą się wydarzyć, więc krótko mówiąc, polecam ten ruch, ja już to zrobiłem. Pan będzie dziękuję panie Marcinie. Będzie pan żył przeciętnie 5 lat więcej niż ci, którzy nie spisali testamentu. Bardzo panu serdecznie dziękujemy. 22 i 7 trójek. Mam pytanie do ciebie, Magdo. Czy my odstajemy jako Polacy na tle innych krajów, jeżeli chodzi o spisywanie testamentów? Rozumiem, że masz pewną wiedzę globalną. Mam taką wiedzę, że na pewno odstajemy, a świadczy o tym fakt, że 13 września każdego roku jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Darczyńcy Testamentowego, mm-hmm. czyli osoby, która tworzy w swoim testamencie zapisy na cele społeczne. I na całym świecie ten dzień jest obchodzony. Natomiast w Polsce, jednym z nielicznych krajów w Europie, my nadal czas wokół 13 września, czyli tak zwany Międzynarodowy Dzień Pisania Testamentów, poświęcamy jednak nakłanianiu Polaków do tego, żeby w ogóle spisywali testamenty, a dopiero w dalszej kolejności uwzględniali w nich organizacje pozarządowe. Panie Marcinie, bardzo gratuluję, że pan podjął te kroki. Ostatnio miałam okazję rozmawiać z bohaterem naszej jesiennej odsłony, która będzie realizowana od 8 do 13 września w tym roku, Międzynarodowy Tydzień Pisania Testamentów. I on powiedział bardzo ważną rzecz, że jeżeli masz 30-40 lat i spisujesz testament, to jest symbol twojej rozwagi, ale jeżeli masz 60 lat, to jest twój obowiązek. Świetnie powiedziane. Kolejna słuchaczka tym razem. Dobry wieczór, pani Olgo. Dobry wieczór. Poprosimy o opinię. A propos dysponowania własnym majątkiem, to chyba nie do końca tak to wygląda, że możemy w testamencie dysponować dowolnie. Bo z tego, co ja wiem, jeśli pominiemy osoby, które ustawowo mogą dziedziczyć, to one mogą wystąpić o zachówek sięgający 50% tego, co by im się należało, a jak to niepełnoletnie, to znaczy jeśli były w chwili otwarcia testamentu niepełnoletnie bądź niepełnosprawne, to nawet 70%. Więc w naszym ustawodawstwie, z tego co wiem, nie ma możliwości tak naprawdę do końca dysponowania swoim majątkiem. Chyba że kogoś wydziedziczymy, ale to już jest zupełnie inna sprawa i trzeba jakieś tam rażące zaniedbania udokumentować, udowodnić. Pani Olgo, dziękuję za ten telefon, 22 i 7 trójek i proszę pozwolić, że podeprzemy się tutaj wiedzą fachowców, czyli Katarzyny Siwiec i Szymona Michny. Co wy na to? To jest, jeśli mogę, my możemy w testamencie dowolnie zadysponować swoim majątkiem, bo to my decydujemy, co po naszym odejściu ma się z nim zadziać. Natomiast rzeczywiście przy dobrze skonstruowanym, mądrym testamencie należy wziąć pod uwagę to, że jeżeli damy komuś za mało z osób uprawnionych, ustawowych spadkobierców, albo w ogóle pominiemy, to rzeczywiście trzeba pamiętać o tym, że takiej osobie należy się zachowek, z tym, że to jest prawo, a nie obowiązek. Czyli ta osoba musi chcieć uzyskać zapłatę tej należnej części, która jej przysługuje i rzeczywiście przy osobach pełnoletnich to jest jedna druga tego, co normalnie by dostały, gdyby nie było tego testamentu ich pomijającego, a w przypadku osób niepełnoletnich bądź pełnoletnich niezdolnych do pracy 2/3, a nie 70%, to takie drobne sprostowanie, ale możemy naszym majątkiem zadysponować swobodnie, tylko trzeba to robić z głową, rozsądnie. Dodajmy jeszcze tylko, że zachowek to roszczenie pieniężne i ono się przedawnia z upływem 5 lat, ale tak jak tutaj powiedział mój przedmówca, rzeczywiście to roszczenie jest przewidziane przez kodeks cywilny i ma służyć ochronie tych osób najbliższych, które dziedziczyłyby rzeczywiście z ustawy, aby jakaś część majątku spadkodawcy do nich trafiła, chyba że tak jak powiedziała pani, wydziedziczymy, bo są ku temu przesłanki, one są skatalogowane ściśle. Z tym wydziedziczeniem to też jeden jest z mitów, bo wiele osób myśli, że to takie wydziedziczenie skuteczne kogoś w testamencie to jest bardzo prosta sprawa i mówią, po co będę robić testament, jak i tak... Zostanę wydziedziczony. Tak, albo w ogóle zostanie właśnie podważony i będą same kłopoty z tego i to jest też relikt tych minionych czasów. Taki dobrze sporządzony testament, najlepiej w formie notarialnej, przewidujący różne konsekwencje tego, co zrobimy, rzeczywiście no, trudno podważyć, czy uznać za nieważne. I też, żeby skutecznie kogoś wydziedziczyć, to jest tak, trzeba to robić na podstawie kodeksu cywilnego. I jeszcze, jeśli mogę, do pana Marcina, też z gratulacjami, że ma ten testament i wracając do tych 5 lat życia dłużej, ja wiem, dlaczego tak jest, bo ci, co mają testament, żyją spokojniej. Tak jest. Wielokrotnie od osób, z którymi konstruowaliśmy testamenty, słyszałem, że jak już zrobili ten testament, mówią, i to już? Mhm. No tak, już. To takie proste, tak. I drugiego dnia mówią, jak wstali, że zupełnie inaczej się czuli. No, testamenty pomagają spokojnie i długo żyć. I dobrze spać. Czy przygotowanie takiego testamentu to jest rzeczywiście jednorazowa wizyta u notariusza? Jeżeli mamy przygotowany testament taki do potwierdzenia przez notariusza, to rzeczywiście tak, bo u notariusza to jest jedynie czynność poświadczająca czerwoną pieczątką urzędową naszą wolę, co my chcemy z naszym majątkiem zrobić, czy tam to, co w testamencie ma być zawarte, ale samo przygotowanie do wizyty u notariusza powinno być dłuższe, przemyślane, najlepiej skonsultowane, tak żeby przewidzieć wszystkie aspekty tego, co my chcemy zrobić, żeby nie narobić bałaganu. Na przykład z prawnikiem, ale jeżeli patrzę teraz w oczy prawniczki i musisz, Kasiu, założyć słuchawki z powrotem, bo mamy kolejnego słuchacza, reszta naszych gości ma słuchawki na uszach. Dobry wieczór, panie Grzegorzu. Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie, gdy przekazanie majątku było przed śmiercią, w postaci aktu notarialnego. Chodzi o nieruchomość. Czy to jest równoprawne z testamentem, to należy tak potraktować, czy jakoś inaczej? Rozumiem, że pyta pan o darowiznę, po prostu na rzecz... Tak, znaczy no, nie, gospodarstwo jest nierolne, przekazane na jednego tylko z członków rodziny. Rozumiem, ale aktem notarialnym darowizną, tak? Tak, darowizną na jednego. Generalnie jest tak, że to, co uznajemy za darowiznę, doliczamy do spadku. Więc nie jest to tak, że to jest zupełnie obojętne. Natomiast rzeczywiście może być tak, że sama masa spadkowa jest powiedzmy zerowa, bo nic już w tym spadku nie zostało. Natomiast ktoś otrzymał darowiznę i to jak gdyby uwzględniamy, doliczamy ją po prostu do spadku. O tak. Jest jakiś okres, kiedy ta darowizna nastąpiła? To znaczy, tak? jeżeli ona nastąpiła na rzecz kogoś, kto jest spadkobiercą, to nie ma takiego ściśle określonego czasu. Mhm. Jeżeli to jest ktoś spoza tego kręgu, to 10 lat generalnie wstecz. Takie darowizny doliczamy. Mhm. Dobrze, dziękuję ślicznie za wyjaśnienie. Bardzo panu dziękujemy. 22,7. Szymonie, mówiłeś o testamencie potwierdzanym notarialnie, ale są oczywiście inne formy testamentów, prawda? Tak, generalnie są dwie najważniejsze. Taka domowa, ja ją nazywam odręczna, ona musi być całkowicie rękopisem. Nie może być nic wydrukowanego, bo tak kodeks cywilny reguluje, że to musi być w całości naszą ręką napisane. I też niewiele osób to kojarzy, że taki odręczny, domowy testament, tak go nazwijmy, jest tak samo ważny jak testament notarialny. Natomiast rzeczywiście lepiej mieć swój testament w wersji notarialnej, dlatego że wówczas nasz oryginał testamentu pozostaje w kancelarii notarialnej, a my dysponujemy wypisami, w zasadzie nieograniczoną ich ilością. I też gdyby nam coś się przydarzyło, nie ma nas, a rodzina czy spadkobiercy nie będą pewni, czy pozostawiliśmy po sobie testament, to dzięki temu, że jest w wersji notarialnej i jest umieszczony w notarialnym rejestrze testamentów, który jest darmowy, bardzo łatwo taki testament odnaleźć. Rozdzwoniły się nasze telefony. Dobry wieczór, panie Pawle. Dobry wieczór, panu towarzyszu, państwu. Ja mam takie pytanie, a co ze współwłasnością małżeńską? Czy współmałżonek jeden może coś przekazać w testamencie, nie wiem, dzieciom, komukolwiek innemu, bez porozumienia ze współmałżonkiem i taki testament sporządzić? To znaczy, może powiedzmy sobie tak, że dysponujemy, w testamencie powołujemy do spadku całości, części, tak jakby bez wyszczególniania konkretnych rzeczy. Oczywiście możemy dokonać zapisu, o tym może sobie jeszcze powiemy, ale generalnie powołujemy spadkobiercę do spadku. I każdy z małżonków ma jakiś tam udział we wspólności majątkowej. Zakładamy, że jest to po połowie. I w sytuacji, kiedy na przykład mąż zostawia testament, w którym powołuje do spadku na przykład jedną z dwójki dzieci, przykładowo, to dysponuje jak gdyby tą swoją częścią majątku, więc nie połową żony, jeżeli tak mogę powiedzieć, dla zobrazowania najprościej, tylko swoją własną. Więc jak najbardziej każdy z małżonków może sobie odrębnie sporządzić testament. I zadysponować swoją częścią majątku. Doprecyzowaliśmy. Bardzo dziękujemy. 2027 Trójek, proszę się z nami kontaktować. Magdo, wiem od ciebie, że coraz więcej, a propos edukacyjnej działalności, którą prowadzicie, coraz więcej osób publicznych informuje o tym, że w Polsce, że zdecydowało się spisać testament, prawda? To prawda. Ku naszemu zadowoleniu takich informacji pojawia się coraz częściej. Pamiętam, że nie tak dawno opublikowaliśmy informację, że do spisania testamentu przyznał się pan Adam Fidusiewicz, aktor, dosyć młody, ma 40 lat. Co więcej, przyznał też, że przy radził się sztucznej inteligencji, co ma zrobić z funduszami inwestycyjnymi, w które inwestuje. Signum temporis. Tak, i sztuczna inteligencja mu podpowiedziała, że najlepiej będzie, jak on spisze testament i odpowiednio je tam zabezpieczy. No, bardzo się z tego cieszymy, że teraz młodsi ludzie sięgają po takie narzędzie jak testament, żeby uregulować swoje sprawy majątkowe. My zresztą podpowiadamy, że właściwie każda zmiana struktury i rodzinnej, i ekonomicznej to jest dobry powód do tego, żeby spisać ten testament. Rodzi ci się dziecko, dziecko jedzie na studia, kupujesz dom, kupujesz mieszkanie, rozwodzisz się, bierzesz ślub, etc., etc. To są wszystko sytuacje, które sprzyjają do tego, żeby napisać testament. Ale mamy ciekawą sytuację w tegorocznej edycji kampanii jesiennej, bo zgłosiła się do nas bohaterka, która usłyszała o kampanii Napisz Testament w 2017 roku i pod jej wpływem napisała testament 2 czy 3 lata temu. Jest w takiej sytuacji, o której dzisiaj mówiliśmy, pan Marcin mówił, czyli jest w związku nieformalnym. Ma małoletnie dzieci i postanowiła je w ten sposób zabezpieczyć. My co roku przy okazji kampanii staramy się poruszyć jakiś problem społeczny, wskazać na określone grupy osób, grupy społeczne, które szczególnie powinny zwrócić uwagę na spisanie testamentu. I myślę, że tutaj Katarzyna i Szymon potwierdzą, że osoby będące w związkach nieformalnych to jest jedna z głównych grup. Mówię też o osobach, które na przykład w dziedziczeniu chcą pominąć z różnych powodów jedno pokolenie i zapisać swój majątek swoim wnukom. Bo na przykład dzieci są zadłużone. No i dziadkowie nie chcą, żeby wnuczęta przejęły te długi. Oczywiście, oczywiście. I trzecia grupa, na którą w tym roku akurat wskazujemy, to są przedsiębiorcy. Czyli pokazujemy, w jaki sposób oddzielić majątek firmy od majątku rodzinnego, jak zabezpieczyć majątek firmy, jak zabezpieczyć majątek rodziny. Kasiu, rozumiem, że da się, tak jak wspomniała Magda, pominąć jedno pokolenie w dziedziczeniu. Dziadkowie tak, mogą przepisać majątek na wnuki. Jak najbardziej. I to właśnie uzyskamy spisując testament. Bo no, jeżeli tego nie zrobimy, to oczywiście w pierwszej linii dziedziczenia mamy własne dzieci. Więc żeby to zrobić, to jak najbardziej testament. Szymonie, ciebie chciałem poprosić, bo ty na pewno w związku z wykonywanym przez ciebie zawodem na masz pewno wiele w zanadrzu super interesujących historii. Ludzkich. Tak, ten temat testamentów, bo się przewija 40-latek, 60-latek, znana osoba, przed audycją mieliśmy okazję chwilę porozmawiać. Ja czekam na ten moment, kiedy ta informacja, że ktoś zrobił testament, przestanie być sensacją, a będzie po prostu zwykłą, normalną informacją, ale faktycznie jedna z moich koleżanek mówi, ma takie fajne zdanie, ono trochę jest bez sensu, ale dobrze oddaje, o co chodzi, że jak nic nie masz, możesz nie mieć testamentu, ale jak masz cokolwiek, powinieneś mieć testament, bo ten testament służy do tego, żeby rozdysponować w razie czego tym swoim majątkiem. I ja to potwierdzam. Testamenty potrafią i 20-latkowie, 20-parolatkowie, 30-latkowie, 40-latkowie. Chociaż rzeczywiście jest tak, że im ktoś jest bardziej zaawansowany wiekowo, rano wstaje i tam tu strzyka, tu boli, tak bardziej dociera do świadomości, że no, życie jest jednak kruche, nieprzewidywalne. Nie jestem niezniszczalny, tak. Ale potwierdzam, też pracowałem z 20-paroletnimi osobami, które też świadomie mając małe dziecko, kredyt hipoteczny, czyli też nieruchomość, tam testament po prostu jest niezbędnym elementem bezpieczeństwa finansowego tej rodziny. Dobry wieczór, pani Anno. Dobry wieczór. Chciałam zapytać o taką sprawę dotyczącą właśnie testamentu. I chodzi o mieszkanie. Własność tego mieszkania posiada mama. Mama ma dwójkę dzieci, można powiedzieć, że miała, bo córka i syn. Syn niestety zmarł. Przepisała to mieszkanie na córkę. Natomiast syn ma swojego syna, że tak powiem, wnuka. Czy ten wnuk posiada jakieś prawo zachówku w chwili śmierci mamy? Jak zrozumiałam, chodzi o wnuka pani, która przepisała testamentem to mieszkanie. Dobrze zrozumiałam panią? Tak, tak, tak. Tylko na jedno dziecko, no bo drugie dostało, że tak powiem, działkę, dom, prawda? Tylko się tak zastanawiam, czy przepisanie na jedno dziecko w testamencie tego mieszkania... Pozbawia praw do dziedziczenia wnuka, tak? Dobrze rozumiem. Czy wnuk posiada jakieś prawo zachówku do tego mieszkania, które jest przepisane na drugie dziecko, że tak powiem. Jeżeli nie otrzymał sam jakiejś, powiedzmy, darowiznę wcześniej, to tak, stępni, czyli dzieci, wnukowie są uprawnieni do zachowku. Aha, rozumiem. A jeżeli rodzic tego wnuka otrzymał, że tak powiem, jakieś tam nieruchomości, jeszcze za życia, to też ten wnuk otrzymuje to prawo? No to powinno się zaliczyć te darowizny, jak rozumiem. Aha, rozumiem. Dobrze. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia. 22,7 trójek. Teraz kolejny wątek w naszej dyskusji. Mówiliśmy o testamentach spisywanych odręcznie wśród bliskich, potwierdzanych notarialnie, ale od ciebie, Kasiu, wiem, że jest projekt testamentu audiowizualnego, prawda? Czyli nagrania głosu, nagrania obrazu i za moment taka forma testamentu też będzie twoim zdaniem dopuszczalna? Zobaczymy, jak się potoczą prace. Trochę krytyki jest i trochę jak gdyby tutaj takich obaw o to, co może się stać w dobie sztucznej inteligencji. No tak. Tak. I to jest jak gdyby podnoszone jako pewna wada czy niebezpieczeństwo związane z tym projektowanym w zasadzie sposobem potwierdzania testamentu, można powiedzieć, ustnego, bo tak by trzeba to nazwać. Rzeczywiście w projekcie mówi się, że będzie to szczególna forma, w szczególnych okolicznościach, w przypadku zagrożenia życia, taka na ostatnią chwilę, ostatnia deska ratunku, kiedy na przykład w trakcie wypadku samochodowego jesteśmy w takim stanie, że wiemy, że go nie przeżyjemy, możemy sobie na smartfonie, czy też będziemy mogli sobie na smartfonie nagrać swoją ostatnią wolę, bez obecności świadków, jak to jest w przypadku testamentu ustnego, więc na pewno ma to swoje zalety, ale właśnie są też te niebezpieczeństwa związane z tym, że prawdopodobnie będzie dość łatwo zmanipulować ten testament, tak? Co ty na to, Szymonie? No i właśnie dlatego najlepszym, najprostszym rozwiązaniem jest po prostu zrobienie testamentu, w cudzysłowie, tu i teraz, dzisiaj, bo to chroni przed takimi sytuacjami, o których Kasia mówiła, że czy testament ustny, czy jak przejdzie ta zmiana prawa, że testament audiowizualny, no to tam będą pojawiały się wątpliwości. Zresztą dzisiaj też to prawo się zmienia przy testamentach ustnych ze względu na możliwe manipulacje i oszustwa, które się pojawiają. Najlepszym sposobem jest zrobienie zawczasu testamentu wtedy, kiedy nic nam się nie dzieje, jesteśmy zdrowi, nic na nas nie napiera, żadne życiowe wydarzenie i taki testament niezwykle trudno podważyć, jak on jest jeszcze dobrze przemyślany, zabezpieczający interesy wszystkich zainteresowanych, to jest po prostu sprawna, fajna układanka. Magda, może Polacy obawiają się spisywania testamentów, bo nie wiedzą, jak potoczy się ich życie i w trakcie tego życia chcieliby ten testament zmienić? No to państwo tutaj potwierdzą, że można to zmienić testament w każdej chwili i wprowadzić do niego zmiany. Ja napisałam swój testament 2023, dwa lata temu, i to był testament odręczny, ale podczas realizacji kampanii ukułam sobie takie swoje powiedzenie, że testament holograficzny, czyli odręczny, testamenty holograficzne mają zdolności magiczne, czyli na przykład potrafią zginąć, zagubić się gdzieś, tam rodzina stwierdziła, że nie znalazła go na przykład, na pewno go nie zostawiłam. Poza tym zmieniło się troszeczkę w moim życiu, więc postanowiłam spisać teraz testament notarialny, w którym mam spadkobierców z bliskiej rodziny i spadkobierców spoza rodziny, więc tym bardziej jest to moim zdaniem bardzo pożądane, żeby to był testament notarialny jednak. I uwzględniłam nie jeden cel społeczny, ale aż 3 organizacje pozarządowe, więc... Świecisz przykładem. Mam nadzieję, ale jeśli mogę wrócić na chwilę do wypowiedzi Szymona, bo on zwrócił uwagę na bardzo ciekawy aspekt. Jednym z powodów, dla którego Polacy nie spisują testamentów, to jest twierdzenie, że nie mają majątku. Bo myśmy w takim sensie chyba bardziej lingwistycznym przyzwyczaili się do tego, że człowiek majętny to człowiek, który jest bogaty, ma, nie wiem, jachty, wille, super samochody. A ja zawsze tłumaczę, mówię, ale... Czy to ubranie, w którym teraz jesteś, to jest twoje? No tak, to jest twój majątek. Czy masz rower, hulajnogę, samochód? No mam. No to jest twój majątek. Mówię, masz lodówkę, pralkę, meble? Masz łóżko, na którym śpisz? To jest wszystko twój majątek. Masz prawo zrobić z nim to, co chcesz, zadysponować w taki sposób, w jaki chcesz. To testament powinien się zmieniać tak, jak się zmienia nasze życie, nasza sytuacja. Dosyć nieszczęśliwie na testament mówi się ostatnia wola, co powoduje, że to kojarzy się z tym, że to właśnie tak już... Złożem śmierci, tak, rzeczywiście. Tak, że już nic później nie ma. Ja mogę potwierdzić, od 17 lat mamy z żoną testamenty, ciągle żyjemy, co widać i słychać. Mam nadzieję. I ja już mam 4. wersję razem z żoną testamentu, bo po prostu nasza sytuacja, nasze życie się zmieniało i to jest zupełnie normalna rzecz. Testament to jest swego rodzaju w dużej mierze dokument finansowy, który powinien się zmieniać tak, jak zmienia się nasze życie. 22,7 trójek zatelefonował do nas pan Stanisław. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam 76 lat w tej chwili. Jestem osobą niewidomą. Proszę ściszyć radio, panie Stanisławie. O. Jestem, tak, za chwileczkę. Musi pan ściszyć. Jestem osobą niewidomą i 31 lat temu rodzina mnie porzuciła. Żona i 2 dorastających synów. I chodzi o to, że słyszałem, że testament powinien być sporządzony ręcznie, pismem. Ja nie jestem w stanie ręcznie pisać, ale opanowałem komputer na tyle, że mam udźwiękowiony program w komputerze i posługuję się komputerem we wszystkich przypadkach urzędowych, nieurzędowych, powiedzmy pism jakichś tam prywatnych, listów i tak dalej, i tak dalej. Jak z punktu widzenia testamentu wygląda moja sprawa? Bardzo dziękujemy za ten telefon. Kosiu? Niestety nie może pan sporządzić testamentu własnoręcznego inaczej niż ręcznym pismem, więc tutaj wydruk komputerowy absolutnie nie będzie ważną formą testamentu. Raczej zasugerowałabym skorzystanie z usług notariusza w tym momencie. Tak, to jest najlepsze rozwiązanie. Wersja notarialna, notabene ona jest drukowana, ale poświadczona tą czerwoną pieczęcią notarialną i to jest rozwiązanie jak najbardziej. Czy wszyscy mogą sporządzić testament? Patrzę na Katarzynę Siwiec. Wszyscy ci, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych, czyli najkrócej mówiąc osoby pełnoletnie, ewentualnie kobieta lat 16, która ze zgodą sądu weszła w związek małżeński, bo ona jest też pełnoletnia. I osoby, które nie zostały ubezwłasnowolnione, bo jeżeli nie mamy pełnej zdolności do czynności prawnych, to nie mamy tej zdolności testowania. Okej. Okay. Szymon się uśmiecha. Coś dodać jeszcze? Tak, bo to też wiele osób myśli, tu nawiążę ponownie do tego też, co Magda mówiła, że tam trzeba mieć dużo, żeby robić testament i w ogóle, że trzeba mieć ogromną wiedzę, żeby ten testament sporządzić. No nie, po prostu trzeba się za ten temat zabrać i zrobić ten testament, żeby żyć dłużej i spokojniej. A dlaczego nie powinniśmy się decydować na takie właśnie dziedzictwo ustawowe bez testamentu? O rany, to jest mój ulubiony temat. No to proszę. W dziedziczeniu ustawowym jest wiele pułapek. Taka najprostsza wynika z tego, że często, szczególnie jak jesteśmy jeszcze stosunkowo młodzi, mamy niepełnoletnie dzieci. Jeżeli w gronie spadkobierców jest osoba niepełnoletnia i nie, nas zabraknie i nie pozostawiamy po sobie testamentu, to dla pozostałych spadkobierców jest to duży kłopot, dlatego że w imieniu takiej osoby musi zawsze wypowiadać się sąd rodzinny i opiekuńczy, co powoduje i przedłużenie wszystkich procedur czy czasu podejmowania decyzji, ale też naraża spadkobierców na to, że sąd rodzinny może mieć inne zdanie niż się całej rodzinie wydaje, bo tenże sąd musi stać na straży dobra majątku dziecka, a nie dobra całej rodziny. I ja znam dużo takich historii, gdzie no, najprostsza rzecz, kredyt hipoteczny, zmarła osoba, mężczyzna, który zarabiał istotnie więcej, czyli z jego dochodów był spłacany kredyt, no i wdowa, matka dzieciom stoi przed dylematem, że nie ma jak spłacać tego kredytu i chce ten dom sprzedać. No i nie może go sprzedać, bo ma niepełnoletnie dzieci, które też są spadkobiercami i sąd potrafi nie wyrazić zgody na sprzedaż tego domu. Zresztą, w trosce o dzieci, tak? Z punktu widzenia dobra majątku dzieci jak najbardziej ma to sens. I tu prosty testament może rozwiązać te sytuacje. Drugie panie, coś dodacie? Przykład z życia może. No, oczywiście. Taka historia. No, jakieś 80 kilometrów od Warszawy, nie powiem w którym kierunku, mała miejscowość. Kilka lat temu zmarł pan, który rzeczywiście był człowiekiem majętnym. Miał dwie restauracje, spółdzielnię mieszkaniową, miejscową, dużo terenów, które wydzierżawiał. I do tego miał 3 żony i 8 dzieci. Nie zostawił testamentu. Do tej pory większość tych jego inwestycji stoi zamkniętych, ponieważ oni są w sądzie. Moje ulubione powiedzenie, jak ktoś mi mówi, a co mi tam ten testament, przecież jest dziedziczenie ustawowe, to niech te dzieci jakoś się dogadają, na pewno się nie będą o to kłóciły. Ja zawsze powtarzam, proszę państwa, sądy są pełne ludzi, którzy kiedyś przecież mieli się dogadać. I tu postawimy przecinek i wywołamy do głosu panią Zuzannę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie. Jestem osobą samotną, nie mam dzieci, mam 70 lat. Mam brata, który jest bardzo zamożnym człowiekiem i on ma 2 dzieci. Niestety ani mój brat, ani jego dzieci nie są zainteresowane pamiątkami rodzinnymi, które są dla mnie ważne. Tu nie chodzi o pieniądze, tylko o rzeczy. Czy jest taka możliwość, żebym mogła na przykład zapisać komuś coś pod warunkiem, że ja może odpowiem. Te tak. Przedmioty... Jest taka możliwość. Jest taka możliwość. Pani Zuzanno, bo tutaj Szymon Michna chętnie odpowie na pani pytanie. Tak, jest taka możliwość. Do tego dokładnie służy zapis testamentowy warunkowy, że pani może w testamencie zdecydować, że przekazuje daną konkretną rzecz konkretnej osobie bądź instytucji pod konkretnym warunkiem, który pani określi. Jak najbardziej jest to możliwe. A czy mogę zrobić tak, że na przykład zapisuję ten niewielki majątek, który mam, na dzieci mojego brata, ale jeśli one nie będą chciały się, nie uszanują mojej woli, że te pamiątki rodzinne i te wszystkie rzeczy mają zostać w rodzinie, to czy w tym momencie może to przejść na przykład na, nie wiem, jakąś fundację, na przykład Fundacja Anny Dymnej. Tak. Tak? Tak, można tak zrobić, czyli ja na to mówię testament wielopiętrowy. Czyli, że jak ta pierwsza osoba nie bardzo, to wskazuje kolejną osobę. I jak ta kolejna osoba... Jeśli ta pierwsza osoba nie spełni tego, o co ja proszę, albo, tak? Albo też nie będzie chciała w ogóle przyjąć spadku, bo to, że kogoś wyznaczymy w naszym testamencie... A nie, to, że nie będzie przyjąć spadku, to ja wiem. Ale chodzi mi o to, że nie chcę spełnić mojej prośby, jak gdyby, prawda? Tak, pani woli. Mojej woli. Tak, tak, to dokładnie tak, to ten wielopiętrowy testament dokładnie tak działa. Pani Zuzanno, czyli bardzo dziękuję. Jeśli pójdę do notariusza, to będę mogła takie sprawy załatwić, tak? Tylko musi mieć pani to przemyślane, jak pani chce to zrobić. Nie, ja oczywiście, ja to rozumiem, bo ja o tym myślę od dawna bardzo, dlatego że niestety no, mam taką sytuację w rodzinie, że ani mój brat, ani jego dzieci nie szanują pamiątek rodzinnych, nie pamiętają o przodkach, a dla mnie jest to ważne. No to jak dzięki tej audycji zainspirujemy panią, żeby pani zaczęła to robić, to będziemy się bardzo cieszyć. Bardzo dziękuję. Czyli wystarczy, że pójdę do notariusza, tak? Tak jest. Bardzo w pani serdecznie dziękujemy pani Zuzanno. 22,7 trójek. Kasiu, czy można odwołać testament? Oczywiście. Tak? Można to zrobić, można odwołać zarówno cały testament, jak i poszczególne rozporządzenia zawarte w tym testamencie. Można to zrobić, tak. Mhm. Szymonie, najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu testamentów. Tak, to przy takich tych odręcznych, domowych testamentach te błędy najczęściej wynikają z nieznajomości prawnych sformułowań. Zresztą nawet dzisiaj kilka razy użyliśmy tego sformułowania, że zapisałem coś komuś w testamencie. I to sformułowanie, że zapisuję, ma zupełnie inną moc niż powołanie do dziedziczenia, o którym Kasia wspomniała. I to są takie dla przeciętnego zjadacza kajzerki żadne różnice, ale faktycznie one w skutkach działania testamentu potrafią bardzo dużo rzeczy zrobić. I drugim takim błędem jest powielanie w testamencie tych zapisów, które są w kodeksie cywilnym, czyli z dziedziczenia ustawowego, bo taki testament kompletnie nic nie wnosi, a zdarzało niestety też mi się widzieć takie testamenty, które no, nie były do końca przemyślane i tego, jakie konsekwencje robią i one jeszcze więcej bałaganu wprowadzały niż dziedziczenie ustawowe, więc to testament powinien być dobrze przemyślany, chociaż też dodam, że większość sytuacji rodzinno-osobistych jest bardzo prosta. I większość tych testamentów, jeden, góra, dwa paragrafy czy akapity jest w zupełności wystarczające, żeby uchronić naszych najbliższych przed skutkami. My mamy wrażenie, że to jest zbyt skomplikowane powszechnie, tak? Tak, to sugerujesz. Tak, tak, bo o rany, testament, właśnie notariusz, że co ja teraz zrobię, muszę się zastanowić. A czasami to jest, po pierwsze, powołuję moją żonę do dziedziczenia, żeby nie miała kłopotów, bo niepełnoletnie dzieci, oczywiście zabezpieczam też dzieci odpowiednio w tym testamencie. I tutaj zachęcając też do odczarowywania tego tematu testamentów, zachęcam, żeby popatrzeć na to nie z punktu widzenia, że o rany, co będzie, jak mnie zabraknie, tylko żeby się zastanowić, a co będzie, jak zabraknie mojego partnera życiowego, współmałżonka czy partnera, partnerkę. I to w ogóle zmienia myślenie na temat testamentów, bo nagle my chcemy o siebie nawzajem zadbać. I to jest taka rzecz, nad którą warto pracować, żeby zmienić tę percepcję, że ja umrę, na zastanowienie się, to co będzie, jak tam wokół mnie się coś wydarzy. Bardzo i wtedy chęć do działania rośnie. Bardzo ważna sprawa, tak, Magdo? Ja bym chciała coś podpowiedzieć wszystkim osobom, które noszą się z myślą o napisaniu testamentu i udaniu się do notariusza. Kilka lat temu przygotowaliśmy specjalny informator testamentowy. On jest bezpłatny, można go pobrać ze strony www.napisztestament.org.pl. Jest przygotowany przez ekspertów kampanii, notariuszy, prawników, między innymi przez obecnego tutaj Szymona. I on daje takie pierwsze informacje, które należy zebrać, zastanowić się, żeby potem pójść, udać się do notariusza z konkretnymi danymi, i co my chcemy zawrzeć w tym testamencie. Bardzo serdecznie polecam. Jest bardzo przystępnie napisany. Jeszcze mam jeden telefon. Dobry wieczór, panie Krzysztofie. Dobry wieczór. Mam w związku z audycją takie pytanie. Mojej cioci mąż zmarł, czyli wujek. Wujek posiadał konto bankowe, na którym miał ich wspólne środki. Natomiast Czecze nie była upoważniona do tego konta, a wujek zapisał to bratankowi. Cały swój majątek zapisał bratankowi. No i teraz pytanie brzmi, czy ten bratanek powinien mieć prawo do połowy tego, tej sumy, która była na tym koncie bankowym, czy do całości tej kwoty, która tam się znajdowała? Katarzyna Siewiec odpowie na to pytanie, podejrzewam. Z tego, co zrozumiałam, to, były to środki wspólne, pochodzące z majątku wspólnego cioci i wujka, tak? Więc masą spadkową, powiedziałabym, jest połowa tych pieniędzy tam zgromadzonych, tak? Dziękujemy. Ja rozumiem, Dziękujemy, panie Krzysztofie. Rozumiem, że pana satysfakcjonuje ta odpowiedź. Tak, oczywiście. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobra. Do usłyszenia. 22 i 7 trójki. Już chyba nie zdążymy jednak odebrać żadnego telefonu. Jeszcze chciałem zapytać, bo już wiem, że Magda spisała testament, Szymon też, a Katarzyna? Ja również. Tak? Tak. No to bardzo się cieszę. To na zakończenie. Ktoś tu został bez testamentu w tym pomieszczeniu. Ja jeszcze nie spisałem, ale teraz piszę na pewno. Jeszcze pytanie do Magdy a propos tej waszej kampanii, bo ona tak naprawdę ten międzynarodowy czas kampanijny za moment, Magdo. Za moment. Od 8 do 13 września my w Polsce tutaj obchodzimy. Zapraszam na social media kampanię Napisz Testament i na naszą stronę www.napisztestament.org.pl. Będziemy przedstawiać historię osób, które spisały testamenty. Mhm. Będziecie edukowali, rozumiem, także. Tak, oczywiście. Cały czas edukujemy i na naszej stronie, i na naszych social mediach można uzyskać informacje nie tylko dotyczące takich zagadnień, nie tylko historii konkretnych osób, które spisały testamenty, ale również zagadnień prawnych. Będzie podczas naszej akcji trwała czynna infolinia, więc będzie można do nas zadzwonić i porozmawiać z naszymi ekspertami. Zapraszam bardzo serdecznie. Kiedy będzie ten międzynarodowy czas? Od 8 do 13 września, czyli już wkrótce. To jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać, bo być może jest tak, że Polacy niechętnie spisują testamenty, bo obawiają się kosztów związanych z obsługą notarialną. Czy to jest droga rzecz? Kasia Kilpa-Włon, że nie, Szymon? Nie, droga. Z reguły przy bardzo prostych testamentów to zwykle zamyka się w kwocie około 200-250 zł. Im więcej rzeczy w tym testamencie jest ujętych, w szczególności zapisów, to koszt tego testamentu będzie rósł. Ale nie jest to jakaś bardzo droga impreza. Czy gdybyśmy chcieli zmienić testament, to musimy to robić u tego samego notariusza? Nie. Absolutnie nie. Nie ma takiej potrzeby. Nawet ciekawostka, że my możemy odręcznym, domowym testamentem zmienić ten testament notarialny, bo on jest tak samo ważny, ale najważniejszy jest ten, który ma najładniejszą datę, czyli jest najbardziej świeży. No dobrze, to będziemy zbliżali się do końca audycji. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Katarzyna Siwiec, Magdalena Gajda, dziękuję. Szymon Michna. Audycję realizowała Agnieszka Łukasiewicz. Telefon od państwa odbierał Wojciech Dorosz. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i mówię do usłyszenia. Autopromocja. 11. wyprawę dookoła świata wyruszyłem starym Ursusem 53-letnim. Włącz trójkę i rób co chcesz. Według mnie tworzenie i odtwarzanie tych starych rzeczy, czy powrót do korzeni, no ma sens. Spotykamy się na zlotach melodiowiczów. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. W wieku 32 lat zacząłem uczyć się jeździć konno. Zimą robię różne rzeczy. Koszyczki z papieru na przykład. Włącz trójkę i rób co chcesz. Podcast do odsłuchu na stronie trojka.polskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Z kuponem Lidl Plus od czwartku do soboty. Wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich.